او اگر آلے نو اللہ را بولی لد فرمائی چی آغا دا آغی موافق وی او ستاسو دا آغا دین ستاسو دا ای مسئلے ستاسو دا دعوت و تصدیق کئی نو لطو من النابی نو خامخا ایمان براڑای پاغ باندے تاسو با دا آغا تصدیق کوئی تاسو با آغا ترکیکو ای صحیح باوتا وائی او آغا عیسیٰ علیہ السلام آغا پا خپل جون کے ویلیو چو مبشرم بی رسولم یادی من بعد اسمو احمد خوشخبری در کون کئی ما تاسو تا پا یو پیغمبر سرا چی رازی با پس زمانا چی نو ماد آغا با احمد وی صلی اللہ علیہ وسلم و عیسیٰ علیہ السلام پا خپلا چه کلا دعوت چلو او کلا چه اغا اعلان ده نبوت کو او ده اللہ را توحید اغا دعوت چلو نو آغا مال اغا ده نبی علیه السلام ده محمد رسول الله صلی اللہ علیه وسلم در ادلو زیر ورکڑه و خوشخبری ورکڑه و اللہ را بولیدت برمائی ما اغا پیغمبرانو تویلیو چلا تؤمن النبی چه خامخا یکینا ایمان براڑا ایپاغ باندی ولا تنصرن او خامخا امداد با کوئی داغ اللہ دا هر پیغمبر نا درست پیغمبر پر اتلو داغ پا تایید او داغ پا تصدیق باندی او پاغ باندی دی ایمان راڑلو و بارا که اقرار اغسطه ده لوزی اغسطه ده وَلَتَنْصُرُنَّهَا او خامخا یکیننا امداد با کوئی داغا پیغمبرانو کلم دی داغستی دا ندا چیکن یاو پیغمبر یاو علاقی تا اللہ لگلے دے او اغاغا علاقی تا دلے دے اوال تا بل پیغمبرو نیکن اغاغا با این ندے زائی شوی او اغا داغا مخالفت کردے دا سینی دی شوی داغو زمانگا مولیانو که دا مرضی چوزای که مولاوی داغا چرچه جوڑه شوی اغا زای که او خلق اغا دا مختلف کسم القابات استعمالی اغا دا مختلف کسم خطابات ورکی او داغا اغا زای که یو نم جوڑ شوی وی یو بل عالم راشی او اغا زای که در اللہ دین بیانهی او آغا دین بیانولو تا ده خلکو توجه شی ده تبا نزای نشی که ده سوله نو ده مخالفت شروع کی ده پیغمبرانو کار ده سنو اللہ را بولیده توی ما ده پیغمبرانو نا اقرار غسته او کالا اویل اللہ تعالی اکررتم آیا اقرارو کتاسو فأخذتم او اغسل تاسو على ذلكم فده شرط بانده اسره وعد زما اللہ و تبیتا زما وعد واغسل زما وعد مو انسل قالو اکررنا او اغی اقرارو کم منگا او اللہ بشکا منگا اقرارو کم ار پیغمبر د دې خبر اقرار کړه او چې الله زمو موجود ما او تابل پیغمبر راولېګو او هغه د هغه مخکې پیغمبر دغه دعوت دغه دین او دغه د میشن او د پروګرام تصدیق کړي نو موږ هغه باندې ایمان راړو منو به مسله به منو تایید به کوو مرسته او ملګرتیا به کوو تو خلق وی حضیر علیہ السلام جو اندے دے مونگو زیو تا پوست کو گنا اللہ تعالی دا ار پیغمبر نا درست پیغمبر پر اطلو بانے دا اغا پتائی دا امرستا ملگردیاو پا ایمان بانے وادا غستی دا نو نبی علیہ السلام پا ٹول جوان کے دا نبی علیہ السلام یو یو گڑی جوان اغا پا سیرت دا نبی علیہ السلام کے محفوظ دے یو سړی خودل شي چې دا سی او روایت مشهور وی چې دا غین دا معلومه شي چې حضرت حضر الاسلام راغله دی او د نبی علیہ السلام سره ملاو شوی او دا غلاس کې لاس یې خده او دا غا تایید کړه او راغله دی دا سره ملګرتیا کړه دا بیا تاریخ وګورئ دا غزوه بدر سره مجاهدین چې دا یو یو نوم چې دی هغه په تاریخ کې محفوظ دی بیا غزوه احد کې چې نبی علیہ السلام سره سمره ملګری وو دا یو یو تنه نوم تاریخ کې محفوظ دی دارنګه غزوه احزاب کې دارنګه غزوه خیبر کې غزوه تبو کې او دارنګه د مکه د پدکولو په مکمانه سمره خلک چې نبی علیہ السلام سره وو دا غیر ریکارډ مکمل په تاریخ کې موجود دی نو سره هغه کې دا خول شي چې په هغه کې د نبی علیہ السلام سره یو حضرت علیہ السلام کوته وای چې ژوند دې او هغه معلومه نو بیا ولي هغه دې اقرار خلاف ورزي وکړه دا وعده ما تکړه ته څوک وای چې ژوند دې نه خو بیا الزام لګی په پیغمبر باندې حالانکه هغه ویلو اقررنا الله اقرار وکمونگا یقینا مونږ اقرار وکړه قال هو الله تعالی فشهدوا بس گواشي پدې خبره باندې و انا معكم من الشاهدين او زال تاسو سره د گواهانو نه یم زوم پدې باندې تاسو سره گواہی کوم چې تاسو پدې خبره باندې اقرار وکړو وعده مو کړل نو الله رب العزت وای واوري تاسو چې تاسو د پیغمبرانو نه ما پدې وعده غستې و او غي پدې اقرار کړو نو اس پتا سوگه چه کم یو تنم ده دینا او گرده ده فمن تولا بسا سوکا چو گرده ده بعد ذالکا پس ده دینا او بیاوم یو سڑه لگی اغا ده محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرسالت بانی ایمان نرادی او اغا ده اللہ تعالی حق و سچ پیغمبر نمانی فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بَذَاكَ سَانَ خَذَي فَاسِقَان دی الله وای دا فاسقان دی فاسق هغه چا دا وای چې هغه شریعت د پولی نه بهر شي چې یو سره د نبی علی اسلام رسالت نه مانی دا کوبر دی او دا د فسق هغه کامله درجه ده چې هغه دا کوبر ویل شي یعنی هغه دا نره چیه لگینی آغا اسلام کې دی و یو کار داسه او که چیه لگینی نه شریعت نه خلافو نو پا دی پاس اکشن نه دا دینا دا فسک آغا درجه مران دی چیه کبر بی نو اللہ وی فا اولائکا هم الفاسکون بازا کسان خازای فاسکان دی اللہ وی دا دا شریعت دا پولو نه مکمل باہر دی او دای بل شریعت په بولو کې دنه نه حسابي چې زهرا خیر ده کله نبی علی السلام رسالت نه مانی ګنی یاره نور خو خیر ده خدي کنه نه نه نه چې د اصول د دین او د اصول د ایمان نه دیو اصل نه انکار وکړو دا سړی کافر کیږي اوس ورپسې الله تعالی د دې د اصول یو بل اصل رات کوي چې دایوې اصل دین زمونږ چې دی هغه سید دی او دا تاسو چې اسلام دا اصل دین وای نو دا غلطه ده او اصل دین چې دی نو هغه سید دی نو الله وای غلط وای دا هم غلطه ده ځکه الله وای افا غیر دین الله یبغونا آیا به د دین دا الله تعالی نه لټوي دی بل دین دا الله د دین نه دا الله د قانون نه بل دین او قانون لټای دا الله دین او دا الله قانون پرې خله ځان د پاره بل دین او بل قانون لټای مسلمان ته هم زجر دی چې الله تعالی یو کامل دین را لګړو چې هغه شرعي دین نه شرعي قانون دی او ته د الله تعالی هغه شرعي قانون هغه پرې دی او په یو غیر دین او یو غیر قانون پر سروانی حالانکه الله رب العزت وای وله اسلاما او خاص الله تا تابدار دی من آسوک فی السماوات والارض چی دی پا اسمانونو او پا زمکا کی پا زمکو اسمانونو که چی کم مخلوق دی اغا اللہ تا تابدار دی یا دزلنا دزل پا مینه بانی توغنا پا خوشی سرا دزل پا مینه و کرانا او پا نا خوشی سرا یعنی کزلی وی او کزلی نوی خدا اللہ را بولی دیتا دو حکم تابدار دی اگر دا انوارو گورا دی اللہ پا کم دیوٹای لگول دی نو دی اگر دیوٹای وانی مکمل لگیا دی او دا سی اگر دیوٹی کئی چی اگر کی یو منٹ او یو سکنڈا خواه دی خواه کی گینا دارنگی سپمی او گورا نور سوری او گورا چی چا تا اللہ کم دیوٹیا والا کڑی دا اگر خپل دیوٹی کئی پارشتو تا او گورا پیریانو تا او گورا انسانانو کې اکثر خلکو ته وګوره چې دا الله تابعداري کوي هغه یې که په خوشی وي که نه خوشی بانی وي و الیه یرجعون او خاص الله ته و واپس کول شي دی الله وایي ما څه خبر راځي د قیامت پر ورځ باندې وا ټول مخلوق الله ته واپس کیږي او الله به سره حساب کوي دا خدا څخه خبره نه ده چو سڑی ویده دنیا تر آلما اومی خوڑل اومی سکل وحشات می بورا کم مر گراله اوی صاحب کتاب نیشتی اللہ را بولیدت وینا افا حسبتم انما خلقناکم عبسا تاسو دا گمان کرده چی گنی ما سی پزول پیدا کردی ای او گنی ما تا بوا پس نرازی او زبادر بان امتحان نراوالما سوال نپیدا کی گی دا طول خبر ورازی الله تعالی وای دی ته وایا قل او وایا زما پیغمبرا آمنا بالله ایمان راولې دې مونږه په وحدانیت د الله و ما انزل علينا او پاغه څه چې راولې ګل شو مونږ ته مونږ د چې کم پیغمبر رااله کم کتاب رااله کم شریعت رااله پاغه زمونږه ایمان دې وما او پاغس انزل على ابراهيم چرا لګل شوی په ابراهيم عليه السلام تاسو خو صرف د یو مثال اسلام خبره کوي او مونږه په ټولو پیغمبرانو چې الله سنه نازل کړی دي باغ ټولو زمونږه ایمان دی غټول مونږه منو چې کما هغه خبره دا او چا کړی دا نو مونږه منو وما انزل على ابراهيم او پاغا سا چیرا لگل شوی دی پا ابراهیم علیہ السلام و اسماعیل او پا اسماعیل علیہ السلام و اسحاق او پا اسحاق علیہ السلام و یعقوب او پا یعقوب علیہ السلام دا ټول ذکر کل داد بن اسرائیلو نکونو یعقوب علیہ السلام زیر دی اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام رور دی اسماعیل علیہ السلام ادا دواړه زامن دي د ابراهيم عليه السلام اول اسبات او په اولاد د غيباني پاره چې سن حاضر شوی دي پاره زمونږه ایمان دي و ما اوتي موسی او پاره څه چې ورکړ شو موسی عليه السلام ته و عيسى او عيسى عليه السلام ته پاره ټول زمونږه ایمان دي ټول حق او سچو او دانا والنبيون من ربهم او نورو پیغمبرانو تا تتربا دربا دا غینا سمرا پیغمبران چی دنیا تراغلی دی اغیلا چی اللہ سوار کردی دی پا اٹولو زمانگا ایمان دی او استازو بشاننا چی سمنو اسنمنو لانو فرقو جدائی نراولو منگا بینا احد منهم پمیاز د یو تن کې دا غینا چې نو مینو به باز یو الک پرو به باز چې کینه باز باندې زمونږ ایمان دی او بازو نه انکار کوو دا څه نه کوو مونږ ټول باندې ایمان راړو او غلام احمد قادیانی به کنه منو زکه چې پیغمبر نه دی ښا غلام احمد قادیانی پیغمبر نه دی هغه به کنه منو چې کومه کاو سچ پیغمبران الله را لګل دي هغه ټول په ټول مونږه منو د غیونه انکار نه کو او کپایګه چا دیونه انکار وکړو دا کوپر دی هغه غلام احمد قادیانی به چا ومن نو هغه کافر دی صحیح ده کنه او ونحن له مسلمون ورته یو خبر او کړه الله کلام ټول جواب دی وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ امون خاص اللہ تا غاڑا کی خودن کیو مون خود چه اللہ سوائنو آغا بوایو چه اللہ چاہتا پیغمبر ہوئے نو منگے منو چه اللہ کم کتاب تا خفل کتاب ہوئے نو منگے منو صحیح دے کہنا وی نوکر ناسو خان زخا نو خان و تبیر دا با ٹنگل چه دے کہنا دا یو ډیر ناکارا سبزی دا وی بالکل جنا کارا سبزی دا بدر از ناسو تو خان و یرا پلانی وی دا باتنگن دا دیر خط سبزی دا وی جی دا دیر خط سبزی دا وی جی بس آره چه پرون ما باتنگن تا خراب ہوئی نو داوی خراب دی اچه ما و تا نل خووی نو دوائی خده وی سیب من خود باتنگن نو کران نیو من خود خان نو کرانیو خان چې ستا خوای نه غېته مون خوایو چې خان زه د خراب وای هغه د بخراب مون خو د خان د خلی نو کاران دي مون خو د الله بندگان یو چې الله ستا خوای نه مونږه د اخري او چې الله ستا خراب وای نه مونږه چې د خراب دي مون خو د الله تعالی د حکم غلامان یو د الله د حکم خادمان یو چې الله څنګه وای چ الله وای ما پلانې پیغمبر را لېګل دی هغه ما پیغمبرو نمونږ وو او چې الله وای ما کوم نه له در لېګل او هغه د دې خبرې داوا وکړه هغه نه دی نمونږ نه دی و نحن له مسلمون مون خاص الله ته غاړه کې خودن کیو الله دې مونږ د خپل حکمونو د خپل کتاب او د پیغمبر د سنتو تابعدار کی ته ما چون کې دا مړی ناسته د आवाज مې لونه مسله دراته کینه تکلیف ته دا درس نیم لونه دار پا زور بانه او که تا توتا پوتا الفاظ بانه دا سخبه که گئی ما اللہ تعالی دی مونگ لا دنیکو اعمال و توفیق را گی او اللہ دی زمونگا مخینه طول غلطهی طول کسرونا طول گناونا ماف کی اللہ رب العزت تی آینده مونگ تر دا سی اعمال و توفیق را گی چه اللہ رب العزت تی رضا کی گی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغي واسوكا چتلاشكي غير الإسلام بیدا اسلامنا دیننا بل دینا فلن یقبلا نو هرگز با قبول نکڑیشی منو ددنا وہوا فی الاخرتی او دیبا پا آخرت کی من الخاسرین دتاوانیانو نئی كيف يهد الله سرنگ با توفيق ورکی الله تعالى قومن داسي او قوم تا کفرو چه انکار کړه و بعد ایمانیم پس دا ایمان دا دینا و شهیدو او گوائی کڑیو ان الرسول حقن چی اکینان دا پیغمبر حق دے و جا اهم البینات او راغلیو دیتا واضح راغلی دی دیتا واضح دلائل واللہ او اللہ تعالی لا یعدل قوم الظالمین توفیق نور کئی قوم ظالمانو تا اولائکا دا کسان جزاهم سزاد دئی ان علیم چی اکیلانا پتی باندی لعنت اللہ لعنت اللہ تعالی دے والملائکتی او دا فرشتو دے والناس اجمعین او دا خلقو طولو دے خالدین فیا ہمیشہ با اسی دن کی وی پاغی کے لا یخفف سپک با نکڑشی عنہم العذاب تدینا عذاب ولا هم ینظرون اونبا دیتا مولت ورکڑشی اللہ الذین تابو مگرا کسان چه توبه ویستا من بعد ذالکا پس دینا و اصلاحو او ٹھیکی که عمل خپل فا ان اللہ نو یکینن اللہ تعالی غفور الرحیم بخون که او میرا بانده ان اللذین یکینن آکسان کفرو چینکاریو کن بعد ایمانیم پس دا ایمان راڑلو دا دینا سمت دادو کفرن بیاسی واشو پا کفر کے لن تقبلا توبتوم ارگز با کبولا نکڑشی توبت دائی وَأُولَئِكَ أَوْدَعَ كَسَانُهُمُ الظَّالُّونَ دَيْ گُمْرَانْ دِي إِنَّ الَّذِينَ يَكِنَنَا آغَ كَسَانُ كَفَرُوا چِنْكَارُوكَ وَمَاتُوا أَوْمُلْشُوا فَهُمْ كُفَارُنَ أَوَعَلَّا دَيْشِ دَيْ كَافِرَانْوِي فَلَنْ يُقْبَلَانُ اِرْغِزْبَا قَبُلْ نَكْلِشِ مِنْ اَحَدِهِمَ دِيَوْتَنْدْ دَيْنَا مِلْ اُلْعَرْضِ دَكَزْمَكَا دَعْبَنَا دُسْرُوزَرُ وَلَوْ اِفْتَدَا بِي اَگَرْكَا فِدِيَكِ وَرْكَيْ اَغِلَرَا اولائکا دا کسان لهم عذاب علیم دیلرا عذاب دے درناک وما لهم من ناصرین او نبوی دیلرا سوکا امداد کون کی فمخینو آیتنو کی خباستونا دا آلی کتابو بیانی دل او پاغی کی دا آغی دا اصولونا یو اصل ذکر که چا آغی پا نبی علیہ السلام و سلام بانی دا اعتراضو که چا توائی دا ما دین حق دے او اصل خبر دادا چه زمونگا دین دا نصرانیت آغا حق دے اللہ تعالی دا غی جوابو کن اپا غیر دین اللہ یبغونا آیا بید دین دا اللہ نا دا یو بل دین لٹائی اسلام چی آغا حق دین دیو دا غی حقانیت ثابت دے نو آغا دین پریدی او دا غی پزائبانی نصرانیت اخلی دیز آئی که اللہ تبارک و تعالی اوسا دا ذکر کئی چی او سڑے اسلام پریدی او د دین اسلام په ځای باندې یو بل دین هغه واخلي بل دین قبول کی د بل یو دین نظریه د بل یو دین عقیده خپل کی نو دا به بالکل لنه قبول کی نه زګه چې الله رب ول عزت ذکر کوي ان الدین عند الله الاسلام یقیناً دین دا اللہ پا نزبانی آغا صرف اسلام دے کہ یو سڑے را پاسی یو بل مذہب دا یو بل نظریے تا دین نمور کئی نو آغا دین نشکے دے بلکی دین چھے دے آغا صرف اسلام دے اکہ یو سڑے را دین دا وگیر جوڑی گی نو آغا اسلام قبول کی زکر بغیر دا اسلام نا بل دین کے دے نشی او کچا دا سی اکڑل نو اللہ را بولی زر ذکر کئی چو مئی ابتغی غیر الاسلام دینن او آسو کا چی تلاش کئی بے دے اسلام نا بل دین اسلام اپنے خود او بل دین کبلی نو فلائیو کم الامنو نو هرگز با قبول نکڑه شید دنا یو سڑه یهودیت قبول کی یا نصرانیت قبول کی یا دین دوانو دین یا د سکانو دین یا د نورو غیر مسلمو او دیو ایز ما دین داغ دی نو اللہ را بولیزت و ایچی داغ دین بردن نکبلی کی مطلب دا دے که یو سڑے آغا عقیدہ چی دا آغی تعلیم او دعوت دین اسلام ورکڑے دے آغا عقیدہ پریدی او دے یو بل دین عقیدہ اختیار کینو اللہ قبلینا یا آغا عمل چی دا آغی دعوت او تعلیم دین اسلام ورکڑے دے دے آغا عمل پریدی او دا آغی پا دائبانی دیو بل دین دا بل مذہب عمل اختیار کی نو اللہ را بولیدت قبلینا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو شام تطلے دے یو راہب دی سایانو نسواراو پا گن گنہ کے شکم دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو ملاقات لراغلیو پاگئی که اغا پادری اغا راہی بولی دو چه دا اغا پا تندی بانده دا سیدون لخی وی او اغا انتہائی دا کاران آثار او نق نشانی دا اغا پا وجود بانی اخکاری دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو چه اغا تاو قتل نو پا جڑا شا دا محفل دا مجلس ناس کسان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو توئی حضرت چه تاسو دا راہی بولی دا نو جاڑی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو ویر دپا کڑان دپا لگول دے محنت کڑے دے شپا و رضا سیدے لگول دی طلبا امرن فلم یجدو دیو کار دیو خبری طلبی کڑے دے چیزا بدا جزان کڑوم عبادت بکوم اللہ برزا شی خودی با خپل مقصد کې کامیاب شوی نه وي نو که یو سړی ډیر زیات ځان وکړي او ډیر زیات ځان په تکلیف کې واچي او د شپې او د ورځې لګیاوي عمل کوي او چې هر دین اسلام په طریقه باندې نه وي نو الله رب العزت فرمایي فلن یقبل منه هرگز به دې نه قبول نه کړي شي که یو سڑه پا زان مانه ده بل دین نمک دی یو سڑه یو رسم رواج یو کلچر یو ثقافت دارنگی یو تهذیب خپل کی و چه هر دین اسلام نوی نو اللہ تعالی ذکر کئی فلن یقبل منو بزیر کس با اغر دینا نکبلی کی صرف پر ځان کڑولو او ځان تکلیف کې اچولو باندې نکیږي ورنه تاسو بار بار اوریدلې دي چې د نبی علی اسلام صحابه کرام دي راغلي دي د نبی علی السلام کو سیلا او دا غي دي بی بیانو نه تاسو کړه دي چې د نبی علی اسلام د ورځې او د شپې معمولا څنګه وو امهات المؤمنین د نبی علیہ الصلات والسلام بیبیانو د مؤمنانو مندو هغه د نبی علیہ الصلات والسلام هغه معمولات درته یو د شپې بیان کړی دي چې کله هغه دا واورېدل سوچ وکړه چې نبی علیہ السلام خو بخله شوی وو او دا غیب و وجود غید شبه او درازی داس عبادت کو نو غیوی زمانی پا اللہ قسم وی چه زبا طول عمر روجی نیو ما او زبا کوجا کوم نا او بلوی زمانی پا اللہ قسم وی چه زبا طول عمر د شبه عبادت کوم او دکی گم بنا اغا بلوی زما دی پا اللہ کسمی زبا طول عمر وعدن کو ما چه دا اللہ عبادت دا زوزگار ما نبی علیہ السلام چه کل را لی بی بیانو دا دی خبر ذکر اغیتا اوکا نبی علیہ السلام را لی اغا کسان را اغختلو او دا غین ادا بوسو که تاسو آقا کسانه چه داسی داسی او داسی هم ویلی دی آقای ویجی بلکل ویلی مو دی نبی علیہ السلام وی نخو زمان ازیاد دا اللہ تعالی ندیر یری گئی او نظر که زمان ازیاد پا عبادت بانی چی دینو حرستی وی ویزده چه یه ما نزدش پی عبادتم کم ازوده که گمم زن افلی رو جیم نیو ما از کجا کمم او ما ودونم کنی دی او نبی علی سام و تاوی داز ما طریقه دا او بیاو تا آخر که وی پا من را غیبان سنتی پا لیس امین نی چاچه زما را دی طریقه نای رازو کنو آغا زما را نده زما دا دلی نبی علی سام وی نده یعنی او سڑے وی مسلمان او آغا دین اسلام قبول کردی او بیام آغا چیو عمل کئی او داسی کئی چی پاگی که آغا نقشا دی نبی علیہ السلام دو سنتو نوی نو آغا ملانه قبلی زکا نبی علیہ السلام ویلیو من احدسا فی امرنا هادا مالی سمنو فواردن چاچ زمانگا دین که یو نوی طریقه راوی استا چاگه پا دیه که نوی او ده زان نجوڑه کلا اغیط دین و اغیط عبادت و ثواب وی نبی علیہ السلام وی دا اللہ تا قبول ندا دا عمل قبول ندے دا مردود دے لا راشا راشا چو سڑے بل دین اختیار کی اغاو ای زیرا خو اللہ تا درسیدو لار دا کاغا یهودیت وی او کاغا نصرانیت وی کاغا ہندو مت وی او کاغا سکھ مت وی او چه دا و سڑے دا اللہ عبادت کئی نو کپا آری او دین وی نا نا زکا اللہ و این لدین عند اللہ الاسلام یکینا دین پنیز دا اللہ بانی اسلام دے اللہ تا درسیدو دا غیو لار دا وَأَنَّا دَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا یکینا دا لار دا زمانی غا لکا مخ کے بیا صورت یا نام کے رازی وَأَنَّا دَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا او یکینا دا زمان لار دا نیغا فَتَّبِعُونَ دَدِ لَارِ پَسِرَوَانْ شَئِ دا غیو لار شر دین اسلام دو قرآن صورت لار دا نبی علیہ السلام وی دے پس روان شئی او بیای ور پس دا ویل دی چو والا تتبیعو سبولا او مروانی گئی دنورو لارو پسی چتا و بل دین اختیار کی او دا بل دین لار با اختیار کی بل طریقہ علاوہ دا قرآن سنت نا با اختیار کی اللہ رب العزت وی دا کار مکوئی فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ نو گڑ وڑ بکی دا سلرا دلاری دا اللہ نا دا اللہ غا سیلا سراد مستقیم دا غینا با مواری دا غینا با مخطا کی او نبی علیہ السلام ناستے پز مکبانی یو نیغ کر خراخ کلا نبی علیہ السلام دا صراط مستقیم دے او دا جنت تا تلے دا او دا غیر سرے نورے خوش شاکے کگے وگے لارے کرخے جوڑے کڑے وی دا ٹولے دا گمراہی لاری دی او دا ٹولے جہنم تا تلی دی نو یوال لار دے اسلام چیتا نو اغا جنت تا تلے دا او نورے ٹولے لاری چی دی اغا ٹولے جہنم تا تلی دی ذکا اللہ تعالیٰ وائی وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا او آغا سوکا چه تلاش کی بید اسلام نا بل دین فَلَنْ يُقْبَلَ مِنُو نو هرگز با قبول نکڑ شید دنا او دو خوب ازدان کرو لئی پتندی بانی وید سجدو نخیوی تردیش روجی بینی ولی دشپی بی عبادت کرئی مند او ترد بیوالی حضر شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ وئی وئی زا بلن شیر کے مدرسو ما وئی ما زب دویم شد کے ناسم دو جمعاتو او خواکے میں کڑکئی وا باہر شورو آوازون رات للو وئی ما جرازے کڑکئی کو لاؤکڑاو کتا پروڑ میں ہوکا تلو نو اندوان شیدینو آغی زان راکھی پا گیسی بانی زان راکی تا شان زان راکی پا زمکا بانی او چه غوائی وی گنگا جی کی جی گنگا زندہ باد وی ما ایدا سری وی ما تا خلکوی چه دادی پا زان بانی نظر رخی چه منگا با تر گنگا پوری دا سی زان راکو و زوبا ما ایزان بیٹول نیم گڑه کرو نو دا اوس هغه ویګنه دی که موږ د ثواب ملاویږي او ګینه خیر دی پکې یا تاسو خیال یې لګره د پیښور نه ها یو غلاب جوړ کړی یو غینی ولی په یبل خبر رواني وای دا بر امام ډالۍ روانه ده د پیښور نه رواني در اسلام آباد پورې پیدل زی نو هغه وای دا ګینه موږ ثواب ګټو وهم يحسبون انهم يصلون صنعا اغي دا خیال کوي چې موږ ښه عمل کوو چې ګینه زمونږ د عقیده زمونږ د عمل ګینه خري لکه یو سړی را دې ځان روان شي او لاړ شي د پیر بابا رحمت الله علی قبر له ورسی او حال دې دا قبر نه تاویږي نو دې سو چې زو ګناه کوم یا سو چې زو ګناه کوم یا حال دا کې نور داسې حرکت سکنات کوي نو الله رب العزت وای او هم یحسبون انهم یحسنون صنعا دای ګومان کوي چې ګینه مونږه خست عمل کوو کای نه کار عمل او هغه دا خست عمل وای نو الله وای او هو فی الاخره من الخاسرین او دی با په اخرت کې د تاوانیانو نه تاوانی دی کنه دی خپل کې وای ګینه ما عمل کړل او ډیر زیات نه کوي به مې وی او چې الله دا غلړ شي یو نې کې ویني اجونه به ډېر زیات کړي یو اج ویني قبول شوه خیراتونه به ډېر کړي یو خیرات ویني قبول شوه مزونه به ډېر کړي حدیث کرا دي شپه ته کال مز به کړي په ملامه کې به یو مز کې نه اومني دا ولي دا په هغه طریقه ویني کړي په کومه طریقه چې نبی علی السلام پرې خو چې دا موز با کوئی نو سلو کمارا ایتو مونی و سلی موز کوئی آغا دی سنگی داسو ما وینه یزو موز کوما او چی کلا نو پیغمبر طریقه نو نو که آغا تا موزو مکو خو اللہ پی در سزا در کئی لکه داوستا ما ویلیو حضرت علی رضی اللہ تعالی نو ایدگاه که ناسته دا اختر رز دا یو سره رالی و نفلو دینیتو درو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وتوای مکوا الله بس زادر کی اغوی علی ما ته پته ده چې الله تعالی په موز باندې جار سزا نور گئی مطلب راو چې زه موز کوم سو ګناه نه کوم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وتو فرمایل چې او ما ته هم پته ده چې الله بس زادر کی په مخالفت د پیغمبر دا ته چې ادګای کې دا نه بلکې دا پیغمبر نه لیکلی دا اختر د موز نه مخکې او دا اختر د موز نه بعد په ادګای کې نبی علی السلام نه بل نه لیکلی نو ته چې دا نه بلکې نو دا خلاف د پیغمبر کې او په دې باندې بدل الله سزا درکړي نو یو پرېدا بل دی خو لا پرېدا چې مسلمانې او د اسلام دا وګي وچی عمل لی دا پیغمبر دا طریقه خلافو نو اللہ پی سزا ورگئی ذکر قرآن کی دیکھنا اللہ ویو منیو شاککی رسولا او آغا سوکا چی مخالفت کئی دا پیغمبر من بعد ما تبینا له الہدا پس دا غینا چی خکارشید دا آغا سنت طریقہ دا پیغمبر وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اروان شده خلاف دلاری د صحابونا یا خلاف دلاری د مؤمنانونا آغا لارا چه مؤمنانو دیمان پرنا بانتی منتلیوا وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وا بڑاو دل را کم پلا چه ده واوڑه ده او دل نبکو دل را جانم تا وسات مسیرا او دیر بزدائی ده گردی دو ده ده جانم خلاف ده پیغمبر کرده ده نو اللہ و جانم بزدائی کم دو بزان دیر کرده لی زان لوی لاز بوری کرده پتس بو بانده زان لوی تنده تور کڑی پا سجدو بانی زان بیڈیر زیاد کڑولی پا حجونو بانی وچی ده پیغمبر طریقه بکی نوا نو اللہ بول سزا ورگئی زکا اللہ وی ووا فی الاخیرتی من الخاسرین او دی با پا آخیرت کی دتا وانیانو نئی کیف یاد اللہ حکومن اللہ تعالی زجر ورگئی یو قوم ده او اغیی ده اغیی ده مخ که ده پیغمبر ده راتلو نه اغیی ده پت اوا ده تورات او ده انجیل نه و تا معلوم اوا چو پیغمبر برازی او دا با دا دا نخوی دا دا نشانی بی تر دی پوری چه مشرکانو تا نور و عربو تا بی دا داوی کوری چه آخر زمان پیغمبر بر عظیم منگ با دا عمل گرتیا کهو اوستاز و خلاف با منگ جنگی گو او منگ لبا اللہ پا داسو بانی فتح را کئی دا بی بی لکه مخ که صورت بکره یو کم اتیار او یو کم نوی نمبر ایت که ذکر شیو رومبی سفاره صورت بکره نوستی نمبر ایت که ذکر شیو اللہ تبارک و تعالی ذکر گئی وَلَمَّا جَاهُمْ کِتَابٌ او هر کلا چراغ دیسا کتاب سورت بقره لومبنی پارا یو کم نوی نمبر یا تو نوسی نمبر ولما جاهم او هر کلا چراغ دیسا کتابنا کتاب من عند الله د طرفا د الله نا مصدقون اللہ رب العزت و ایداسی چه تصدیق اون که ده لما داغ سمغهم چه دی سحدی و کانو من قبل و او دی پخواد دینا یستبتحونا وللذین کفرو چه بیان بیکو آغا کسانو تا چه کافران دی اغیده بیان کو چه آخر زمان پیغمبر برازی مونگ با دا عمل گردیا کهو تاسو خلاف بجان کهو اللہ با مونگ لبا تاسو بانی فتح را کئی نو اللہ وی فلم جاهم بسر کلا چراغ دیتا ما آغا پیغمبر کفرو چه او پی جند دی چه داغ آخر زمان پیغمبر دی کفرو بی نو انکاریو که داغنا مخ که دا منل چه دا پیغمبر برازی او دا غبا دا دا صفات وی و چه آغه اولی دو آغه صفتونه بکی اولی دلو اوها دا خوی امیانو کرالی نو کفرو بی نو انکاریو که داغنا فلانت اللہ علی الکافرین نو لانت دا اللہ دی پا دا کافرانو دا کافران چه سرد دینا چه پیغمبر او پیجانده چه دا غاق و سچ آخر زمان پیغمبر دی خود زد او دینا دو وجه نه انکارو که نو اللہ را بولیده توی پدهی بانه لانت دا اللہ دی نو دیده دا اللہ وی داس کوم دا واسط او پیگوار کم چه آغای دا مخ که نخبر منلا چه پیغمبر برازی او چه آراله ده زده و دینات دو وجه نبیاو نمانه اللہ وی کیف یاد اللہ سرانگی با توفیق ورکی اللہ تعالی کومن داسی و کومتا کفرو با دا ایمانیم چینکاری و کافز دا ایمان در لخفلونا یعنی مخیر دین ایمانو پا پیغمبر چه دا پیغمبر راشی منگ بے ملگرتیا کهو نو اللہ را بولیدت وی سرد دینا و شاہدو او گوائی کولا ان رسول حکون چی یکینا دا غا پیغمبر حق دے یعنی دا پیغمبر چی دکم ذکر روان دے او دکم ندی انکارو که نو چی لارا غلی نو داوی چی دا غا حق پیغمبر دے آخر زمان پیغمبر بوی رازی با اللہ بیرا لیگی ادائی گوائی کڑی و پدیبانی چی دا حق و سجده و جاهم البینات او راغل اللہ دیتا واضح دلائل واضح دلائل و ترالل دا اللہ تعالی دا پیغمبر با حقانیت بانی او اغنق نشانی دا یولی دی لگه دی دا معلومه و چه آخر زمان پیغمبر راشی نو دا آغا داری حجرت چه ده نو آغا با دا کجور وار ملکی نبی علیہ الصلات والسلام چې کله اراله مدینه منورې ته هجرت وکړ د دې موضوع کې یو خبره ده کې نه استه چې دا خو بالکل هغه پیغمبر دی ځکه د کجرو والا ملچونو هغه مدینه منوره وا او بل دا چې دې په کتاب کې دا و چې هغه پیغمبر چې کله هجرت وکړي د څه زمانہ سمیاشت به بیت المقدس په لمس کوي چې کله هغه هجرت وکړو بیت المقدس په لمس کوو بیا دې ځین کې رااله چې دا ما خبره ده لکه الله تعالی ذکر کوي دې مصیباره کې ما کې ذکر شوی او سورته بقره دې مصیباره کې چې کله د نبی علیه السلام د تحویل کبری ذکر راځي نو الله رب العزت وای 146 نمبر یاد وګورئ دویمه زیباره چې شروع شي 146 نمبر یاد الله وای الذین کسان اته نو مولا کتاب چې ورکړل دی مونږه وای تا کتاب یعرفونه په جنې هغه حقیقت د دې مسلې کما یعرفون ابناهم لگا سنگا چه پیجانی ده ازامل خپل ده ده مسئله اللہ رب العزت و یکیکت ده پیجانی ده سه پیجانی چه ده حق و سجده کما یعرفون ابناهم لگا سنگا چه پیجانی ده ازامل خپل وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ او یقیناً یو ډله د دینا خامخا پټوي هغه وهم یعلمون او حال دا دی چې دای خپويږي سنا پویا خلونو چې ګینا پویا دی الله تعالی فرمای خپويږي او دا رنګه دا مسله توحید هم نه پیژني دا نه چې نه پیژني تکا صورت انام ہوگو رئی 20 نمبر ہے تو اوما سپارا اوما پارا صورت انام 20 نمبر ہے تو گو رئی شلم نمبر اللہ وی اللذین آتیناہم الکتابا آکسان چمونگا ورکڑ دے آئی تا کتاب یارفونہو پی جنیا کی کتا دی مسلی امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فتح الرحمن کی ذکر کئی چی مراتینا مسئلہ توحید یعرفونہو پی جنی حقیقت دی مسئلی کما یعرفونہ بناہم لکا سنگا چی پی جنی دی زامن خپل زامن یادی ورلا دلنبی ردنا چی دی انسان بچه پیدا شنو ده پیجنی چی ده زمازویه ده او بچه خوصواخ بعد پلار پیجنی کنه بچه سنگ ده ده بنیاد نخپل اولاد پیجنی چی ده زما اولاد ده ده سیده ده بنیاد نده مسئله پیجنی خوا این لفریقم منهم لیکتمون الحق یکینان یا وڈل ردینا خامخا پتی حقه و هم یعلمون او دی خپویگی بچی او سره وی سره دا پوی انکار کئی او تو دوائی چی کبلی دا مخ که او دا خدای مخ کیو وایا چی دا مسئله بیان شوی دا چی دا حقا دا او کنه دا نبیاتو گورا زمان کلی که یو استاجو زمان دا یو عزیز تینا دا پوسو کوی وی دا پلانه چه دا مسئله بیانه ای نو دا سنگ بیانه ای وی گورا پلانه سره دا اکلی که وی ولی وی دا اغا مخی دا قرآن پروت ده نو اغا قرآن وی دا قرآن ترجمه که یو دا اغای تفصیل که دا اغای دا زن غلط ویله شما وی بیاجی دا مخالفت ولی کوی وی اصلا را باندی رشتی آوائی وی دا آغا چه سوائی دا آغی منولو سرا دیره مساله پیدا کیگی وی سم مساله پیدا کیگی وی خرط پدرانو وی خرط پدران خپویگی اس پا ما بانی وائنی وی خجی بیا پوه شمزن اسلام علیکم مایدہ خود امام رازی رحمت اللہ علیہ خبر اگا دا محمد ابن اسحاق پا روایت آغا واقعی جزی کر گئی چه دورونا را روانو دا شام نا یو عالمو ایو امیو او نبی علیہ السلام لا مکم و ازمکیو دا ادوان را دلالو دا نبی علیہ السلام ملاقات لا امام رازی ذکر کرده دا واقع تفسیر کبیر که اد محمد ابن اسحاق نے نکل کئی وی کلا چه دی را روانو دا عالم رور چه دینو دی پا اصورو او دا امیرو چون دا پوخ بانو پا لا روانی دی امیرو را اغاوخ تکر او خلا دا دا دخلینا سنا شایستا الفاظو وطل د نبی علیہ السلام بارکی دی علم رو رو دا مخ را وارو وی تایسا امک مور دی حلا کشا دا امیر رو رو تا وی دا ولی دی خیر اکڑی وی ولی تالا پتا نرا وی منگ جر چا خوال زو اغا دا اللہ پیغمبر دی وی خوا دا اللہ پیغمبر دی وی بیا سم وای ولی نشیمان پی رارو وی تا دا پتا لا چه ده شام رئیسان مال وظیفه را کئی او ده آغی پا وظیفه بانه او ده آغی پا جاگیر بانه او ده آغی پا جدادون بانه چه مال را کڑی دی پا آغی بانه به زمان گزاره روانه دا و کما چره ده پیغمبر بان ایمان راله و ده یهود را بانه ده عرص بنده ای اغواته به زخده ده بیرده چپکا راله لمکه موظمه تا اغا امیر اور پا نبی علیہ السلام ایمان رالا اغا عالم رور چون اغا بی ایمان رالا واپس پتا وطا نو چه دا پیغمبر دے دا تورات نو تا دا پتا لگی دلوا اللہ وی و شہیدو اگوائی کڑی ادائی اللہ رسول حکن چی اکینا دا پیغمبر آگ دے و جاہم البیناتو ارا غلی دی دای تا واضح دلائل خو واضح دلائل و درالل نبی علیہ السلام ورتوی وی عبداللہ ابن سلام څنګه سره وی وی عالم دی جی وی نور وی شریف سره دی او شریف سره زوی دی اپ مونږه کې خا عالم دی وی کا آغاز ما در رسالت تصدیق وکینو دا سو به معنی وی بالکل نبی علیہ السلام آغا پا دی سوال جابو کا غرالے نبی علیہ السلام تاوی تو آیا آغاوی زگوائی کم پا دی خبرا چی دا اللہ نا علاوہ بل الہ نشتے او تا دا اللہ بندہ و دا اللہ رسولی دا یهود دا سناسو وی دے سخ جاہل دے اڈو بس پوئی گی نا او دا وی دیر ناکار سڑے دے و دیر ناکار سڑی زوی دے پاغا میفل کی پاغ محفل کی دلائل و درال الخیو پی جند پتا و تولا گی دا و جاهم البینات او راغلی دیتا واضح دلائل واللہ لا یادلکم الظالمین او اللہ توفیق نور کئی کوم ظالمانو دا اللہ و ایداز ظالمان لتوفیق نور کم چه داز ظالم برانام دی حق دین در ادن لشی چاغز دی او اینا دیوی اغار تاسوب او دی اینا دا بوجهی ویڈا کوی دا غینا دا تاسوب او دی اینا دا ندکوی اللہ را بولیدت وی دل توفیق نوارکوم اولای گادا کسان جزا او ما سزاد دی اللہ علیم چی اکینا نا پا دی باندی لانت اللہ لانت اللہ دی پدی دا اللہ لعنت تے جو سڑے سرد پوئی انکار کئی سرد پوئی مخالفت کئی پدی دا اللہ لعنت تے ادانہ دا چو سڑے با علمو کی یا مولا بشی تو صرف پڑکے بے واری و خلق و دا سلامو نا کئی نا نا نا مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ معرف القرآن کی ذکر کردی دی چې الله تعالی وا به عمل مولالا د به عمل امینه سخته سزا ورکړي. دا حدیث د نبی علیہ السلام دی. الله تعالی وا به عمل مولالا د به عمل امینه سخته سزا ورکړي. دا ودانی یو سره دی او علم وکړو د مسلې نه خبر دی، د دین نه خبر دی او د حق پته وته ولاګیدله او تپوس تینا کیگی و اغا حق نخ کارا کئی. نو حدیث کرا دی نبی علیہ السلام فرمائی چه من سو الان علمی علمو فکتمو.